आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूं मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूं मैं ओ यारा, ये प्यार कैसे होता है। कैसे होता है। नाम दिल पे हो लिखा जो नाम दिल पे हो लिखा इकरार उसी से होता है कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है कैसे हो